Luka, figin jani lele. Yesu don yoro ngwar kaba. Lapia, ke yal mbaten ke binduba, ben ya tiendi ti tuon piyari kan ya kwendi, ama falaba yelen ya nilo unkuan la. Bi ya lano lina kian li, ki luo minyin kia minni, wan bori. Lenin kia wanten ya bon wamu ntien na siga ba yendo ntieni ti tuon piyari. Fang mani yula. Apilo ya tienti tuombiari hantundo. Oya lebri oyama ampa wosuguli. Oya ture apo taalme lele dan yenli. Ke taalme lele yen. Ochwa akaniki yiri. Nlebri nyama ampa wosuguli. Yesu tonemi den yero. Tidano. Pungun tili dan danli. Odiyor don kwa ki yiri. Yimpiaya dan danli ya pundi ba mutar bombibu unwa kidea mama. Iba friki yeri puna si komoli tibu. Habi abba kiba nhu abba mnyinki ya minni. Bubatwo. Isi iga mweba pia ona chemo ke oko. Ya kako kwa ipe. Oya nyani okuwa nupo kikweni. Nane ochamba abba yero. Kwa mwala kije. Ama oba yero. Hambi mpo mijema. Kibora abba. Kia tendi nima. Hal minge kigo nyo kikweno. Yagben, amo ba ge kugo nyon. Nano ba pagona kemo yeni, kelma o tieni wampuro ya albi. Di tie yene yimba iba moko yapo. Iya tieni bampuro yi ya alkuli, yin yerman. Di tie yana kemba nswani titwoni bebe. Di tieni lampundi tim tien yala. Yesu non kubo san kien, kekia Jerusalema. O dem pwand, sa mal lengali le diye minsira. O demba kwa do yendun ni, ke bara piga, den kwen ni ke ba tfugo. Be den ser forma ke pane. Jamba Jesu, batupo mini nyima. Wanden laba o den yerba. German keban wane yula be kopar kiamba. Banden kaya yognu, be den pare ke ngambi. Bisiri yendo, nden la ko pare, o den lebre ke gwa, ke pane, ke pare utyon. Oden lam Jesu tana kan ku tuondo oden tesa mariwa Jesu den yero ne ba piga yen kulka pagi dini yaru yele nano ba kilebru ki kwa ke ba pa gutienu kali oni lamona bebe lani oden yer o jayen fiki geri adan dan paga falsien ba don boar Jesu oten jem ba kwa ya yognu odon gwa ke yerba Utien diem na tie mama kebni baba afriki lema ka bekan yere ni yene ya ka ni yene po kelma utien diem ye isi ga ba mola lan gesu den yero ngwar ka ba adana kwendi ke yiba puwa halbon kian la kile o jabi jodana si ga ba daye kinan kale bebati yere o yene ya ka o yene po inda german inda sankin horba man kelma nani mita nyingma iye nyuliti ki pelinne po timbianu ki poan ki yacha hali une mami yen ribatua yene ojabi jwa dali yachwa hakele da atien lichete lari wale falabon kiala mwala nani ba mwen yo lande nche mama newe yonu lugo ba atie yeni ojabi jwa yadarani binisa alba dendi kugo nyu kitane bipuwa kipuni bibisi ya bijaba hal no we ndenti kwa kunyi bia kianguni ya dali kitabolin kaga den kwa ke bolini dukuri landen chemma ma leto yonu lugo ba titie yene binni biden di ko gonyu kidda ko kwari ki choti jar ki ma adena amaloto nden nyani sodoma ni ya dali bi fantama le likibli den nyan tam pori ki min nan ki taga yene ke bolin dukuri Yuko batuwa yene ojabi chwa mba doari oyuri ya dali. La dali yuanka odangu yulupo koti ya yede ni wanda jiri kukua kibata ati. Yuan ye ukuwa nupo mo nda lebre kukua ni odempo. Chiariman loto po hapo. Yuan buwa kika omiali babianli ama yuan babianli bagali. Njeri. La dali nyaku nibilie ba dua yendu bebata yendo kingha oyua. Foba liye ba ta kinani. Ibata yendo kinga olielo. Jabu liye ba ata kiye ukuwa nuni. Biba ta yendo kin ha o yuwa. Bir ngwar ka ba den yedo. Ti dano. Line ba tieni halile. O don gwa ke yed. Libon kiyan lan yen nan. Ika ba ta lan kane.